سلیم نگاه و بشکن، فاصله سزای ما نیست، توی اون واسه همیشه این جدای حق ما نیست، بودن تو آرزومه حتی واسه یه لحظه میمیرم بی تو. خوندن من یه بهانه است، یه سرود عاشقانه است، من برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم، تو خود دلیل بودنم، بی تو شب سحر نمیشه، میمیرم بی تو. من عشقت رو به همه دنیا نمیدم، حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم، با تو میمونم واسه همیشه. اگه دنیا بخواد من تو تنها ببینیم، واسه میمیرم، جواب دنیا رو میدم، با تو میمونم واسه همیشه. همیشه